महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। चौथा भाग, महासागर में आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं। आप गोताखोरों का विशेष कवच या स्क्यूबा सूट, जिसमें ऊपर से हवा आने के लिए सतह के साथ एक नली जुड़ी होती है, पहनकर कुछ सैकड़े फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं। परंतु आप पानी के अंदर जाने वाले यान सबमर्सिबल में बैठकर कहीं अधिक गहराई तक जा सकते हैं। विशेष रूप से बनी यह पनडुब्बी पानी के अंदर गहराई में लोगों को अधिक दबाव से बचाती है। एक सबमर्सिबल ट्रेस्ट मारियाना ट्रेंच की तलहटी तक का चक्कर लगा आई है। इस सफ़र में करीब 5 घंटे का समय लगा। अगर आप वहां कभी जाएं, तो अपने साथ खाने का डिब्बा ले जाना ना भूले। ज्वार भाटे और लहरों के बीच क्या अंतर है? दोनों एक जैसी हैं और अलग अलग भी। ज्वार भाटे में नियमित और धीमी लहरें बनती हैं। ये लहरें हवा नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती हैं। आप ज्वार भाटे का नज़ारा किसी भी समुद्र के तट पर देख सकते हैं। इसमें ज्वार यानी ऊंचे प्रवाह के समय पानी का स्तर 2 से 10 फीट तक बढ़ जाता है। सबसे ऊंचा ज्वार दक्षिण पूर्वी कनाडा की कीपनुमा फंडी की खाड़ी में आता है। वहाँ पर ज्वार और भाटे के समय पानी के स्तर में 50 फीट का अंतर होता है। ज्वार के समय जलस्तर क्यों बढ़ता है? इसका मुख्य कारण चंद्रमा है। जब चंद्रमा बहुत ऊपर होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण का बल अपने एकदम नीचे के पानी को ऊपर की ओर खींचता है। इससे ज्वार आता है और समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ महासागरों में हर जगह दिन में 2 बार ज्वार आता है। एक ज्वार से दूसरे के बीच लगभग 12.5 घंटे का अंतर होता है। सूर्य के आकर्षण के कारण भी ज्वार भाटा आता है, परंतु क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के कहीं अधिक निकट है, इसलिए उसका खिंचाव सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। सबसे ऊंचा ज्वार और सबसे निचला भाटा कब आता है? महीने में 2 बार। सबसे ऊंचा ज्वार तब आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में आते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स अमावस और पूर्णमासी वाले दिन आती हैं। तब चंद्रमा और सूर्य दोनों महासागरों के पानी को एक ही दिशा में खींचते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, तब गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है। महासागरों में सबसे कम ऊंचा ज्वार, जिन्हें नीप टाइड्स कहते हैं, अमावस और पूर्णमासी के एकदम मध्य में आता है।